ba ang aawitin o giniw ko? Ilang ulit pa ba ang uulitin o giniw ko? Tatlong oras na akong nagpapakit sa'yo, di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Ilang isaw pa ba ang kakainin o giniw ko? Ilang tansan pa ba ang iipunin o giniw ko? Gagawin ko ang lahat pati ang thesis mo, huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. At asahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y magbubuhay ng tahimik at buong ligaya. Aking sintay, walang humpay na ligaya. At asahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko walang pangamba na tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. At asahang ibigin ka sa tanghali, at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang